Наталія Ковалькова, Одеса. Усе це потрібно Господу для спасіння. Одеса у всій красі. 1812 рік. Кілька поколінь родина Мельцер, польських євреїв, жила у Вільно. Велике сімейство зібралося за вечерею. Кожен задумався. Триває війна з армією Наполеона. Залякані душі ще не відійшли від страху загинути. У Вільно доходили чутки, що будують і розширюють одне з найперспективніших міст Європи – Одесу, порт на Чорному морі. Діти Мельцера ловили чутки про нове місто, наче всі вони мали намір покинути Вільно і мчати туди, до моря. Народжувалося красиве нове місто. Слава краю за його дивовижну красу, багаті землі, тепле море швидко рознеслася. Сюди кинулися багаті й бідні люди. Стрімке будівництво вимагало багато робочих рук. Широкі вулиці, красиві кам'яні будинки. Начувшись про переваги Одеси, старші сини Мельцера марили кинути все та втекти до Одеси. Втрачати їм було нічого, сім'я бідна, не вистачало грошей на їжу. Питання тільки в тому, чи можуть євреї переїжджати, чи приймуть їх в Одесі. За законом для євреїв було встановлено межу осілості, але перешкод не було. А купці, приказчики, механіки, винокури та хороші майстри були потрібні. Тому хлопчики, навчені шевській справі, і наважилися на переїзд, бо добре розуміли, що шевці потрібні скрізь. Добре, казала мама, переїдете, а де ви там одразу жити будете? Ми даємо вам так мало грошей. Дивіться, бережіть кожну копійку. Мамо, не плачте, ми знайдемо синагогу або єврейську громаду, і вони своїх не залишать без допомоги. Як і скрізь, так і в Одесі. Щось придумаємо. На місці буде видніше. Не бійтеся. Бог допоможе, якщо на те його воля. Мама плакала. Серце підказувало, що вона розлучається надовго і, можливо, назавжди. Їхати з ними не можна було. Батьки надто старі для переїзду. Не кидати ж їх без допомоги, та й менші діти зовсім малі. Разом із братами наважилася виїхати і 12-річна Келя. Вона бачила себе то прислугою в багатому домі, то нянькою, а то ученицею в інституті шляхетних дівчат. Чула, що в Одесі вже відкрили такий. В один із травневих днів 1817 року Хаїм, Яша і Келя сідали в обоз. Починалося незнайоме, сповнене небезпек життя. «Тільки навчися писати та читати, трояндочко моя, і пиши нам листи, щоб ми знали, як ви живете, що з вами, а то я помру, якщо не буду знати». Наостанок, обіймаючи Келю, задихаючись від сліз, сказала мама. Одеса зустріла молодих людей у всій красі. Висаджені вздовж широких вулиць каштани, липи, платани й акації – цвіли білими гронами квітів. Хлопці були в захваті від уперше побаченого синього моря з білими баранчиками хвиль. «Мені тут безумовно подобається», – сказав старший Хаїм. «Мені теж», – підтвердив Яша. «І мені», – погодилася з братами Келя. Нове життя. У суботу вони сиділи з іншими євреями в синагозі і раділи, що живі, вже визначено, де житимуть і працюватимуть. І хоча житло – бараки для робітників, але ж це тимчасово. Діти Мельцера привчені до праці і не боялися труднощів. Про все Хаїм подумки говорив і з Богом розповідав про найпотаємніше свої мрії. Він прислухався. Голоси молитов схилилися над молитовниками чоловіки з заплющеними очима. На головах чорні кіпи, зверху накидка з довгими китицями, а в декого капелюхи всі бородаті, довгі кучеряві пейси у чорних довгополих сюртуках. А голос рабина виголосив: «Так, говорить Господь, ти ж не бійся, рабе мій Яків, і не бійся Ізраїлю, бо ось я врятую тебе з далекої країни, і будеш жити спокійно та мирно, і ніхто не буде лякати тебе, бо я з тобою». Немає сумнівів, сам Господь приготував цю проповідь саме для них. Брати обійнялися. Минуло 7 років. Келя Мельцер поспішає до старшого брата Хаїма. Невеликий, чисто вибілений під солом'яним дахом будинок на ближніх млинах. На дверях прибита мезуза. Усередині мезузи, маленької шухлядки, лежить сувій, освячений рабином, зі словами з Тори: «Слухай, Ізраїль, благословенний ти при вході твоєму, та благословенний ти при виході твоєму. Господь охоронятиме входження твоє відтепер і навіки». Мешканці будинку при вході та виході торкалися скриньки, ніби стикалися з Господом і його словом. Хаїм, змужнілий і розповнілий, допомагає дружині Ріві накрити стіл на подвір'ї. Двоє дітей, радіючи приходу улюбленої тітки Келі, знову повертаються до неї, щоб обійняти і притиснутися. На столі кнейдлахи з маци, маленькі пиріжки з сирною начинкою, фарширована куряча шийка та фарширована риба – головна суботня страва. Келя зізнається, що зголодніла, і, помолившись, уся родина починає їсти. Закінчивши, Келя урочисто посміхаючись повідомляє, що прийшла не просто з нагоди суботи і хоче повідомити дуже важливу новину. «Хаїм, Ріва, я виходжу заміж. Наш сусід Андрій зробив мені пропозицію». Господь не залишить мене. Ти з глузду з'їхала, адже він гой. Широко розплющивши очі від несподіванки й обурення, закричав Хаїм. Ріва мовчала. «Я люблю його, не зможу без нього жити, чуєш?» Теж почала кричати зі сльозами Келя. «Він не зможе з тобою одружитися, якщо ти не хрестишся. Ти хоч розумієш, що це значить?» Продовжував кричати Хаїм. «Мама і тато мені це не пробачать». До чого тут мама і тато? Я люблю Андрія і крапка. Ви думаєте тільки про себе. Я так хочу. Я прийняла рішення, що хрещуся. Я не перша і не остання з євреїв збираюся хреститися. Ще ніхто від цього не помер. Зрозумій, це смертний гріх, рівносильний смертовбивству. Ви тільки подивіться на неї, вона закохалася, а сім'я, віра, брати її не цікавлять. А закон Мойсея, що забороняє Ізраїлю змішувати з іншими народами. Ці вихрести хрестилися тільки через вигоду, а не тому, що люблять свого Бога в трьох особах. Келя, тебе гої називатимуть жидівкою, а євреї – шиксою, продовжував Хаїм. Знаєш приказку? Як не крутись, а молода шикса все одно перетвориться на стару гойку. Від тебе відвернеться сім'я. Станеш посміховиськом у євреїв. Вони проклинатимуть тебе і битимуть до крові, та вб'ють, якщо почнеш говорити їм щось про Ісуса Христа. А діти від Андрія взагалі не будуть євреями. Ти вбиваєш клин між нами та ганьбиш нашу сім'ю. Одумайся, келечко, сестричко, викинь із голови Андрія. Я познайомлю тебе з нашими нареченими, які будуть щасливі одружитися з тобою. Тільки вибирати будеш. Ти ж красуня. Не хрестися, благаю тебе. З тремтінням і сльозами в голосі промовив наостанок Хаїм. Ти не отримаєш благословення на шлюб. Ми проклянемо тебе. Він підвівся за столу і пішов у будинок, не попрощавшись. Келя знала, він пішов молитися. Дівчина, опустивши голову, пригорнула до себе своїх племінників, поцілувала їх у верхівку і, розридавшись, вискочила за хвіртку. Вона йшла вулицею. Звісно, думала Келя, хто я? Проста няня, яка навчилася читати й писати разом із хазяйськими дітьми. Хаїм правий по-своєму. Хіба я очікувала іншого? Тора говорить, що євреї – обраний народ і не повинні змішуватися з іншими, щоб тримати себе в чистоті. Але Андрій щиро вірить у живого Бога. А як знає він майже на пам'ять увесь текст Святого Письма? Скільки розповідав про Христа, про апостолів? Хіба вони не були євреями? Усі до одного. То чому хасиди зневажають християн? Не вірять у Христа? Ні, я хрещуся не для вигоди. Це правда, що заради Андрія, щоб із ним бути завжди поруч, але ж я увірувала в Христа. Вірю, що він Месія Ізраїлю. Я нікого не обманюю. Не відвернуться від мене. Просто зараз марно щось доводити, але, можливо, пізніше Хаїм зрозуміє. Вірю, що Господь не залишить. Знаю, євреї не пробачать, і це дуже боляче. Але, Господи, якщо бачиш і чуєш мене, то не залишиш мене, бо Ти є Бог наш, захист і скеля, надія наша. Келя вирішила йти до моря. Там, сидячи на камені, вона завжди обмірковувала найважливіші кроки. Вона зараз стоїть перед вибором, хто для неї важливіший – її сім'я, брати, єврейський народ чи її коханий. Вона високо цінувала доброту Андрія до неї, бажання в усьому допомогти їй, його витриманість, поблажливість до її слабкостей, бачила, як ставиться Андрій до дітей, своїх молодших братів і сестер. Бачила, що береться він за будь-яку роботу, і все спориться в нього в руках. Ніколи не чула, щоб він лаявся або скандалив, як Хаїм. І до євреїв він ставиться з повагою до їхньої віри, а не так, як Хаїм. Кращого чоловіка й не треба шукати. І вона вже уявляла його батьком своїх дітей, турботливим і мудрим. Їй подобалася впевненість Андрія в майбутньому, і особливо, що він любить Господа всім серцем своїм. Андрій не пропускав жодного дня, щоб не прийти до церкви до заутренні, перед роботою отримати благословення. І вона зважилася. На її весілля з Андрієм не прийшов жоден її родич, наче в одну мить осиротіла. Пророчий сон. Минуло 2 роки. Перші промені сонця пробилися крізь листя винограду за вікном спальні та заграли світлими відблисками на підлозі на стінах їхньої маленької кімнати. Щойно у вісні вона бачила, як помирала, як дух, звільнившись від мертвої плоті, високо злетів у небо. І вона летіла так високо і бачила з неба наче все своє життя. Якісь рідні, але незнайомі жіночі й чоловічі обличчя молодих людей, вони чомусь кричали: «Мамо! Мамусю наша!» Махали їй руками і усміхалися. Але ось у хмарах, наче на повітряній подушці, вона побачила білий будинок із колонами. Вікна та двері відчинені, скрізь діти. Вони махають їй хусточками і кричать: «Маман!» Їх багато і в будинку, і на зелених галявинах навколо, і на квіткових клумбах. І ось голос, ніби ангел, каже: «Келю, багато страждань і сліз випало тобі в житті, і ти багато молилася не за себе, а за інших. На землі ти бачила своїх майбутніх дітей, а в білому домі, у хмарах, бачиш, скільки дітей вітає тебе. Це безпритульні, бідні, забуті й покинуті батьками діти в притулках. Твоя праця зробила їх щасливими. Усе це потрібно Господу твоєму для спасіння людей». І ось знову бачить внизу їхній дім. Андрій, постарілий, сивий, стоїть над її труною, тримає її руку та тихо плаче. Його сльози падають на землю, і кожна сльозинка під теплими променями сонця перетворюється на прекрасну квітку. Андрій прощається, цілує її в лоб, а губи його шепочуть: «До зустрічі, кохана!» Келя сіла на ліжку під враженням побаченого у вісні дива, не в змозі отямитися. Зрозуміла, що це був пророчий сон. І тиха радість повільно розлилася і заповнила все всередині неї та навколо. Маленька донечка у своїй колисці тихо сопіла. Келя опустилася на коліна перед ліжечком доньки і, схиливши голову, почала молитися. Після мова. У 1900 році в Одесі проживало вже 250 тисяч євреїв, більша частина яких ортодоксальні. Це був час напруження антисемітизму, підтримуваного урядом і православною церквою, час великих обмежень. Натовпи людей, озброєні палицями, камінням і гасом для підпалювання, громили, спалювали оселі бідняків, били людей, грабували й гвалтували жінок, підпалювали торговельні крамниці та громили магазини з мануфактурою, продуктами, книжками. У церквах і школах учителі та священники впроваджували дух помсти за розп'яття Христа. Гасло погромів: «Євреї вбили нашого Бога» ще довго відгукувалося в серцях багатьох поколінь. Саме в такий час Господь посилає в Одесу місію свого служителя Леона Розенберга з Польщі. Відкривається перша в Одесі євангельська церква для християн-євреїв. Бог хоче врятувати свій народ. У цей же час уряд видає поправки до закону про свободу релігії та совісті, що значно поліпшило правове становище євреїв. 2008 рік. До теперішнього часу живе та діє місія «Вефиль», заснована Леоном Розенбергом у місті Одесі на початку минулого століття. Дуже багато людей на прізвище Мельцер загинули, не доживши до старості під час воєн ХХ століття, під час погромів у революцію. Багато хто емігрував до інших країн, і тепер їх так багато. А це означає, що деякі з них, напевно, увірували в Ісуса Христа, що Він – Син Божий, і прийшов на землю як Месія, щоб віддати себе в жертву за гріхи людей для порятунку кожного, хто повірить у Нього, щоб дати друге народження і життя вічне.